أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yunus suresinin 79. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve çevresindekilere peygamber olarak gönderildiğini, mucize olarak da elindeki asasını atarak yılan haline çevirdiğini, elini koynuna sokunca pırıl pırıl çıktığını ve bunun üzerine de Firavun ve çevresindekilerin hepsinin ittifakla Musa Aleyhisselam'a sihirbaz dediklerini ve onun sihrini bozabileceklerini, bütün sihirbazları çağırabileceklerini öğrenmiştik. Bugünkü dersimiz ondan sonrasını kapsıyor. Yani Yunus suresinin 79. ayeti. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Evet, Firavun dedi ki, çevresindekilere dedi, bakanlarına dedi, yetkililerine dedi, gazetecilere, basın yayın mensuplarına dedi, hepsine dedi. Ne dedi? اِتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Mısır'ın her bir tarafında, her bir yöresinde ne kadar usta sihirbaz varsa, bilgili sihirbaz varsa hepsini bana getirin. Emir verdi. Firavun emir çıkardı. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı, Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mucizeye karşı çıkacaklarını zannettiler. Onun sihir olduğunu zannettiler ve Mısır'da sağda solda ne kadar sihirbaz varsa, bilgili, becerikli ne kadar ne varsa hepsini toplayın gelin diye emir çıkardı Firavun. Çıkardığı emirle Mısır ve çevresinde ne kadar sihirbaz varsa hepsi toplanıp gelecek. Hepsi aldıkları emirle Firavun'un emrini yerine getirmek için ve pek çok paralar almak için bu işe dört gözle hepsi sığındılar. Kolları sıvadılar, paçaları sıvadılar bu işi yapmak üzere ve koşuştular. Firavun'un emrini yerine getirelim de oradan 3-5 kuruş para alır mıyız diye. Evet, 80. ayet. Felemma ca'es saharatu qala lahum Musa elqu ma antum mulqun. Firavun'un çağırttığı sihirbazların hepsi toplandı, geldiler. Kitabımızın başka bölümlerinden tamamlayalım bu bölümü. Yine ayeti kerimelerle tamamlayalım. Musa'ya sordular, sen sihirbazsın, senin sihrinle bizim sihirbazlarımızın sihrini karşılaştırma yapalım. Toplumun huzurunda karşılaştıralım bakalım, sen mi ustasın, bizimkiler mi usta diye ondan zaman istediler. O da birkaç gün sonrası için zaman verdi. Yani Firavun ve çevresindekilerin bir şenlik günü, bir bayram günüydü, halkın toplanacağı bir gündü. Yani yüzlerce, binlerce insanın toplanacağı bir güne zaman vermişti Musa Aleyhisselam. O gün gelsin, bu işi o gün yapalım. Nasıl olsa halk meydanda toplanacak. Sihirbazlarımızı da o güne getirin. Ne yapacaksak o gün yapalım demişti. O gün olunca sihirbazlar geldiler. 70 ile 80 arası sihirbaz geldi. Firavun'la konuştular. Evet. Dediler ki, biz galip gelirsek bize ne var? Bu söylediğim şeylere başka surelerden tamamlıyorum. Yine ayet mealidir söylediklerimin hepsi. Firavun da dedi ki, seni kendime yakın kimselerden yapacağım. Yani siz sihirbazların hepsi benim devletimin içerisinde müşavir olacak, müsteşar olacak, bakan olacak, dekan olacak, yetkili makamlara getireceğim, çok büyük paralar vereceğim. Yeter ki siz beni galip getirin bu Musa'nın karşısında diye onlara bu şekilde pazarlık yaptı. Hepsi bu ümitle devreye giriyorlar. Nihayet toplantı günü geldi, bayram günü geldi. Binlerce insan toplandı. Bir tarafta Firavun ve devleti, devlet yetkilileri, askeri erkan, bir tarafta halk, diğer tarafta da Musa ile Harun, ikisi birlikte duruyorlar. Sordular. Firavun kendi reklamını, sihirbazların reklamını yaptıktan sonra Musa Aleyhisselam'a sordu. Önce sen mi göstereceksin marifetini yoksa biz mi gösterelim? Musa da dedi ki, siz gösterin bakalım. Neyse yapacağını siz gösterin bakalım demişti. Şimdi geliyoruz 80. ayete. Felemma ca'es sahara. Sihirbazların hepsi Mısır'ın dört bir bucağından toplanıp getirildiler. Hepsi birden geldiler Firavun'un emrini yerine getirmek üzere. Kâle lehum Musa, Musa onlara dedi ki, Elkû mâ entüm mülkûm. Haydi atın bakalım. Atmak istediğiniz neyse, göstermek istediğiniz neyse gösterin bakalım. Göstereceğiniz sihirlerin hepsini ortaya koyun bakalım. Ey sihirbazlar topluluğu, ey Firavun ve çevresindeki devlet yetkilileri. Tüm gücünüzü kullanın bakalım. Ne yapacaksanız tüm oyunlarınızı ortaya koyun bakalım dediler. Ve Musa Aleyhisselam'ın bu sözüne karşı işe onlar önden başlayacaklardı. Evet. 81. ayet. Felemma elkav kâle Musa mâ ci'tum bihis sihr. İnne Allah seyuktiluhu inne Allah la yuslihu amelel mufsidin. Böylece sihirbazlar ellerindeki ipleri, değnekleri atıp göz boyama yoluyla bakanları etkileyince 70-80 tane yılan çıyan doldu orta yere. Sağa sola saldırır gibi hareketler yapıyorlar, korkutuyorlardı. Halk da korkuyor, Musa Harun da korkuyordu, endişeleniyorlardı. Evet, tüm sihirbazlar tüm yapacaklarını, tüm sihirlerini ortaya koyunca, çevrelerindeki insanları da etkileyince, Musa onlara dedi ki, bu yaptığınız sihirden başka bir şey değil. Allah yaptığınız bu sihri mutlaka boşa çıkaracaktır. İnne Allahe seyuptiluhu. İnne Allahe la yuslihu amelel mufsidim. Gerçek şu ki, Allah bozgunculuk yapanların işlerini asla ileri götürmez. Siz Allah'ın peygamberine karşı meydan okumak için buradasınız. Başta Firavun olmak üzere siz sihirbazların hepsi şu andan itibaren Allah'a ve peygamberine meydan okuyorsunuz. Onun için bu gösterileri ortaya koymuş durumdasınız. Siz bozguncusunuz, Allah'ın yolundan dışarıya çıkansınız. Dolayısıyla innallaha la yuslihu amelel mufsidin. Allah sizin gibi bozgunculuk yapanların işlerini asla ileriye götürmez. Onların işlerini doğru yolda kılmaz. Devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın sözü. 82. ayet. Ve yuhakkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun. Allah günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese de kendi sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Evet. Neticede başka surelerden, başka ayetlerden tamamlayalım bu bölümü. Evet. Musa Aleyhisselam da tüm sihirbazların yaptıkları büyü ve sihir ortaya konunca o da elindeki bastonunu Allah'ın emriyle atıverdi. Koskocaman bir ejderha oldu. Büyük bir yılan oldu. Orta yerde ne kadar irili ufaklı yılan çıyan varsa hepsini yuttu. Eğer Musa Aleyhisselam sihirbaz olsaydı, onların sihrini bozabilirdi. Onlardan daha usta bir sihirbaz olmasa sebebiyle sihirlerini bozardı. Orta yer ip, sicim, urgan, değnek haline geliverirdi. Ama Musa Aleyhisselam sihir bozucu değildi. Musa Aleyhisselam mucize gösteriyordu. Allah'ın yardımıyla elindeki değnek gerçekten yılan ve ejderha oluyordu. Ne kadar yılan çıyan varsa hepsini toplayıverdi. Yuttu. Şaşırdılar. Ortaya da hiçbir şey kalmadı. Sihirbazların ellerindeki değnekler, sicimler, urganlar, halatlar bitiverdi. Malzemelerini yuttu yani. O zaman sihirbazlar gerçeği anladılar. Ve secdeye kapandılar. Secdeye kapanınca iş berbat oldu. Firavun güya galip geleceğini gösterecekti. Bir Musa'ya 70-80 tane sihirbaz sihirlerini göstermek suretiyle toplum içerisinde galip geleceklerdi ama gelemediler. Mağlup oldular. Sihirbazlar gerçeği anladılar. Musa'nın gerçekten peygamber olduğunu, sihirbaz olmadığını, sihirbaz olsaydı o değnekler orta yerde kalıverecekti. O yılanlar değnek, ip, sicim, urgan haline geliverecekti ama öyle olmadı. Hepsi yok oldu. Hepsini yutuverdi. Bitti iş. Gerçeği anlayan sihirbazlar secdeye kapandılar. Firavun başına gelmedik kalmadı. Çünkü o sihirbazları o niçin getirtmişti? Kendisini galip getirmek için. Ama sihirbazlar gerçekten Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. O peygamberdir, onun yaptığı mucizedir, sihir değildir diye secdeye kapandılar. Hemen eline mikrofonu aldı. Firavun meydan okuyor. Ey sihirbazlar! O sizin zaten en büyüğünüzdü. Size o öğretmişti bunları. Hepinizin ellerini ayaklarını çaprazvari keseceğim ve hepinizi hurma ağaçlarına sallandıracağım diyerek meydan okudu. Ama sihirbazlar gerçekten iman ettikleri için dediler ki ne yaparsan yap bizi bu davadan vazgeçiremezsin. Biz iman ettik. Ya Rabbi üzerimize sabrı yağdır adeta. Firavun'un bize yapacağı zulüm ve işkence karşısında imanımızdan dönmeyelim, vazgeçmeyelim diye Allah'a dua ettiler sihirbazlar neticede. Ama Musa'ya bir şey diyemiyor. Musa'yı asarım keserim diyemiyor. Çünkü Firavun da biliyordu ki Musa gerçekten Allah'ın peygamberidir. İşte böylece yeryüzünde Firavun tüm toplum içerisinde bir daha rezil ve rüsvay oldu. Bir daha mağlup oldu. Zaten mağlup olmaya da mahkumdu. Allah Musa'nın asası ile tüm sihirbazların ortaya koydukları sihirleri yok ediverdi. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, kafirler istemese de, Firavun ve çevresindeki istemese de, günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese de, Allah kendi sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ve çıkarmıştır, gerçek böylece ortaya çıkmıştır. 83. ayet. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا زُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاَنَّهُ لَمْنَ الْمُسْتِف۪ينَ Firavun ve onun seçkin çevresi kendilerine kötülük yapar korkusuyla başkaları geri dururken kavminden az bir kısmı Musa'ya inandı. Çünkü Firavun o ülkede gerçekten nüfuz ve iktidar sahibiydi ve üstelik ölçüsüz ve acımasız biriydi. Zalimdi. Zalim olduğundan dolayı millet korkusundan imana yanaşamıyordu. Acaba bize nasıl işkence edecek diye. Çok az bir grup iman etmiş oldu Musa'ya ve Harun'a. Çoğunluk yine Firavun'un dininde kaldı. Evet. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde Musa aleyhisselam kendisine inanan kimselere tavsiyelerde bulunacak. Firavun'un zulmüne karşı. Belki bundan sonra bu zulüm biraz daha artacak. Sihirbazların el ve ayaklarını çaprazvari kesecek, hurma ağaçlarına sallandıracak, sonra da tekrar Müslümanlara değişik bir işkence kampanyası başlayacak. Adına terör diyecekler, adına Hizbullah diyecekler, adına şucu veya bucu diyecekler, değişik değişik şeyler koyarak Müslümanlara zulmedecekler. İşte Firavun da öyle. Zulmün adını değiştirerek, Müslümanları terörist durumuna sokarak, Müslümanlara değişik isimler ve lakaplar takarak, birkaç kişi ortaya atarak, onları Müslümanlara ve Müslümanların yaptığı işlere alet ederek Müslümanlara zulmedecekti. Her dönemde Firavunların yaptığı aynı. Değişik zaman ve kesimlerde ortaya bir şeyler atarak gaye ve maksatları Müslümanlara zulmetmek. İşte Firavun da yine Müslümanlara zulmedecekti. Evet, Firavun da yine Müslümanlara zulmedecek ve Müslümanları değişik şekillerde işkencelere tabi tutacaktı. Evet, ayet-i kerimenin bundan sonrası Musa aleyhisselamın Müslümanlara tavsiyesi, nasihatiyle devam ediyor. Ve kâle Musa, ya kavmi in kuntum âmentum billah fe aleyhi tevekkelu in kuntum müslimîn. Evet, Musa aleyhisselam kendisine inananlara dedi ki, ey kavmim, eğer Allah'a inanıyorsanız, eğer gerçekten ona bağlanıp kendinizi ona teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin ona. Müslüman kişi güvenmeli ve dayanmalı Allah'a. Allah'tan başka güvenilecek ve dayanılacak kimse yok. Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür atasözümüz var ya, Müslümanım diyen Allah'a güvenir, Allah'a dayanır. Müslüman Allah'a tevekkül eder, Allah'a sığınır, ona güvenir çünkü yardımı ondan bekler. Onun dışında hiçbir kimseden yardım beklenmez. İşte Musa aleyhisselam da Müslümanlara bu şekilde tavsiyede bulunuyor. İnanıyorsanız sıkıntı etmeyin. Allah'a güvenip dayanın, o size mutlaka bir yol gösterecektir. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Evet. Bunun üzerine onlar da, yani Müslümanlar da, biz Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, o varoluş gayesine aykırı davranan topluluğu bize musallat etmek suretiyle bizi deneme aracı yapma dediler. Duaları bu Müslümanlar. Bu zalim Firavun'un eline bizi imtihan vasıtası kılma. Bize sıkıntı yapacak, bizi her türlü bela ve musibetlere sokacak, başımızı ağrıtacak. Dolayısıyla bunun belasından bizi kurtar diye Müslümanlar Allah'a tevekkül ettiklerini ortaya koyarak Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Bu topluma karşı bizi imtihan vesilesi vasıtası kılma. Bu zalimler bizi imtihan aracı ve deneme aracı olarak kullanmasınlar diye dua ettiler, yalvarıp yakardılar. Devam ediyor müminlerin, Müslümanların duası. Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden bu kafir toplumun elinden rahmetinle kurtar bizi diye dua ettiler o günkü Müslümanlar ve müminler. Evet. Dua ettiler, yalvarmalarını, yakarmalarını Allah'a bu şekilde havale ettiler. Müslümanlar, müminler Allah'a tevekkül ettiklerini ortaya koydular. 87. ayet. Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve'a li kavmikuma bi Mısra buyuten ve ec'alu buyutakum kıbleten ve aqimus salah ve beşşiril müminin. Rabbimiz buyuruyor ki, biz de Musa ve kardeşine şehirde kavminiz için bazı evleri sığınak, karargah ve merkez edinin. O evlerinizi de mescide dönüştürün. Oralarda namazlarınıza devamlı ve kararlı olun. Ve sen ey Musa, inananları Allah'ın yardımıyla müjdele diye vahyettik. Allah'ın vahyi bu. Yani size dışarıda ibadet ettiğinizde, size dışarılarda, mescitlerde ibadet ettiğinizde zulümlerini artırıyorlarsa, bazı evleri mescit haline getirin. Firavun ve çevresi bunu bilmesin. İbadetinizi orada ifa edin. Oraları karargah yapın. Oraları sığınak haline getirin ve o evleri mescide dönüştürün. Her türlü İslami faaliyetinizi o evlerde yapın. Her türlü Allah yolunda olacak işleri o evlerde yapmak suretiyle göstermeyin yaptığınızı, ettiğinizi onlara. Evlerde sürdürün faaliyetlerinizi, evlerinizi mescit haline getirin diye Rabbimiz vahyediyor, bildirimde bulunuyor ve müminlere de müjdele, Allah'ın yardımı onlara kısa zamanda gelecektir diye Rabbimiz bildiriyor Musa'ya. Ve kâle Musa. Musa aleyhisselam da dedi ki, Rabbena inneke âteyte fir'aune ve mele'ehu zîneten ve envâlen fil hayâtid dunya. Rabbena li yudillu an sebîlike. Rabbena atmis alâ envâlihim ve eşdüt alâ gulûbihim. Fela yu'minu hattâ yaravul azâbel elîm. Evet. Musa aleyhisselam dua ediyor. Müslümanların duasını okuduk az önce. Sana tevekkül ettik. Sana inanıyoruz ey Rabbimiz. Dolayısıyla güvendik, dayandık sana. Biz o varoluş gayesine aykırı hareket eden kafirler topluluğuna musallat etmek suretiyle bizi onlara deneme aracı kılma. Dolayısıyla o kafirlerin elinden bizi rahmetinle kurtar diye dua etmişlerdi. Bu ayeti kerimede de Musa aleyhisselam dua ediyor. 88. Yunus suresi 88. ayet-i kerimesi de Musa aleyhisselamın duası. Ve kâle Musa. Musa dedi ki, Rabbena ey Rabbim. Evet, bizim Rabbimiz sensin. Hayatımızı programlayan sensin. İnneke âteyte firavne ve melâhu zîneten ve envâlen fil hayâtid dünyâ. Gerçek şu ki sen Firavun ve onun seçkin çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin. Her imkan onların elinde. Bizlerin hiçbir şeyi yok. Devlet idaresi onların elinde. Para onların elinde. Ekonomi onların elinde. eğitim onların elinde. Biz azınlıktayız. Gücümüz, kuvvetimiz yok. Tüm her şeyi onlara verdim. Rabbena liyidullu an sebilike. Evet. Bunun sonucu olarak da onlar da senin kullarını senin yolundan çevirip kendi yollarına götürmeye çalışıyorlar. Allah'ın yolundan Firavun'un yoluna iletmeye çalışıyorlar. Senin yolundan çeviriyorlar bu insanları. Rabbena tmis ala envalihim. Evet, beddua ediyor Musa aleyhisselam. Onlar senin yolundan bu insanları çeviriyorlar. Ey Rabbimiz, öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et ve böylece kalplerini iyice sıkıp katılaştır. Evet. Mal varlıklarını ve zenginliklerini sil ve yok et diyor. Rabbena tmis ala envalihim. Ve iştüt ala kulubihim. Evet. Zenginliklerini, mallarını yok et. Kalplerini de iyice sıkışıp katılaştır onları. Ve iştüt ala kulubihim. Stres, bunalım, sıkıntı onlarda olsun ya Rabbi. Rahat olmasınlar ya Rabbi. Rahat yüzü görmesinler ya Rabbi. Bolluk içerisinde de olsalar, her türlü nimet içerisinde de olsalar, onlar rahat ve huzur bulamasınlar ya Rabbi. Kalplerini de sıkıştır onların ya Rabbi. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَزَابَ الْاَلِيمِ Bunlar inanası değiller. Bunlar inanasları yok. Çünkü bunlar çetin azabı gördükçe o zaman inanacaklar. Şu anda inanmıyorlar. İnanmaya yanaşmıyorlar. İnanma durumları yok bunların diye bedduasını etti ve onların durumunu da böylece Musa aleyhisselam ortaya koymuş oldu. Müslümanların bu duasına ve Musa aleyhisselamın bu bedduasına karşı da Rabbimiz ne buyuruyor? Bakınız 89. ayette. Kale Rabbimiz buyurdu ki قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا Evet, sizin dualarınız kabul edildi. Dilekleriniz yerine geldi. Ey Müslümanlar ve ey Musa! Yaptığınız dualar kabul edilmiştir benim tarafımdan. فَاسْتَق۪يمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Öyleyse ey Musa ve Harun, siz ikiniz ve beraberinize tüm Müslümanlar dosdoğru yolda sabır ve sebatla devam edin. Doğru nedir, eğri nedir bilmeyenlerin yolunu izlemeyin. Yani Firavun'un yoluna uymayın. Onların iyiden kötüden haberi yok. Eğriden doğrudan haberleri yok. Onların yoluna uymayın. Siz dosdoğru benim yolumda hayatınızı devam ettirin ve gidin diye Rabbimiz vahyetti ve bildirimde bulundu. Yine kitabımızın değişik surelerinden tamamlayalım bu bölümü. Rabbimiz Musa aleyhisselama vahyetti ve bildirdi. Ey Musa, geceleyin kullarımı al ve Mısır'ı terk et. Bu söylediğim hepsi ayeti kerime meali. Başka surelerden tamamlıyorum. Musa aleyhisselam geceleyin Müslümanların hepsini topladı ve Mısır'ı terk ettiler. Sabah olunca Firavun ve çevresindekiler bir baktılar ki ne Musa var, ne Harun var, ne de İsrailoğulları. Hepsi kaçmış, terk etmişler. Hemen seferberlik ilan etti. Ne kadar ordusu askeri varsa hepsini topladı ve bunların arkasından bunları takibe koyuldu Firavun ve çevresindekiler. Tüm orduları. Nihayet Müslümanlar ellerinde savaş aletleri yok. Binecekleri binitleri yok ama götürebilecekleri kadar eşya ile hemen yürüdüler. Kızıl Deniz'e geldiler. Karşılarında deniz. Arkalarından da Firavun yetişmişti. Ne yapacaklardı? Yapılacak hiçbir şey yok. Allah'a tevekkül etmişlerdi ya. Allah'ın emrini dinleyeceklerdi. Allah ne dediyse o olacaktı. Allah o esnada dedi ki, ey Musa, elindeki asanı denize vur, denizden kupkuru bir yol açılacaktır. Ve o yolda yürümeye devam. O yol açıldı ve yürüdüler. Karşı tarafa geçtiler. Firavun da o esnada bu açılan kupkuru yola girmişti. Kupkuru yolun içerisine Firavun da girmişti. Evet, şu andan itibaren 90. ayetten itibaren bu konudan bahsediliyor. Okuyacağımız Yunus suresinin ayet-i kerimeleri. Evet, 90. ayet. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَعْمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا اِسْرَائِيلَ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Evet, 90. ayet Yunus suresi, Müslümanlar o açılan kupkuru yoldan Kızıldeniz'den karşıya geçtiler ve Sina Yarımadası'na ulaştılar. Sıra geldi Firavun ve çevresindekilere. Tam onlar tüm ordularıyla birlikte bu açılan kupkuru yolun ortasındayken Rabbimiz emir verdi de su kavuşmaya başladı. Kenarda dağlar gibi kayır olan sular kavuşmaya başladı. Firavun anladı ki bu Allah'ın bir azabıydı ve kendisini azaplandırıyordu. Ve o esnada Firavun dedi ki, evet, İsrail oğullarını denizin öte yakasına geçirdik. Bunun üzerine Firavun ve ordusu da zulüm ve saldırıyla onların ardına düştü. Denizin dalgaları onları örtüp de Firavun boğulmak üzereyken, evet, hatta izâ edrakehul garak, geberecek anında gelmiş, gebermek üzereyken Firavun, gâle dedi ki, âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ene minel müslimîn. Şu anda inandım. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka gerçek ilah yok. Ve ben de artık kendimi ona teslim edenlerdenim. Musa aleyhisselam kendisine geldi, inanmadı. Mucize gösterdi, inanmadı. Tekrar sihirbazlar çağırdı. Sihirbazlar da mağlup olduklarını anlayınca Müslüman oldular, yine inanmadı. Tam denizin ortasındayken, boğulacak andayken ben de inandım. İsrail oğullarının inandığı Allah'a ben de inandım, ben de Müslümanım dedi ama o andaki iman makbul bir iman değildi. Kabul görmezdi o andaki iman, görmemişti de. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dönemindeki Firavun yani Ebu Cehil, Abdullah İbni Mesud onun kafasını peygamberimize getirmişti. Peygamberimiz sormuştu ona, nasıl oldu durum, nasıl getirdim? Göksüne oturdum, can çekişiyordu. Kafanı keseceğim, peygambere götüreceğim dedim. İman ediver de kurtul. O anda dedi ki, Abdullah İbni Mesud'a ölmek üzere olan Ebu Cehil diyor, ne kadar yüksek yere çıkmışım be. Kendisi çok yüksek adam olunca, bu basit Müslüman olarak gözüktüğü için, sen ne kadar yüksek yere çıkmışım, git o adamına söyle, dünkünden daha fazla düşmanım ben ona. Evet, dün ne kadar düşmansam bugün ondan daha fazla düşmanım dedi. Nihayet kafasını kesti ve zor kötek peygamberimize getirdi. Bu hadiseyi anlatınca peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Eşeddu firavni min firavni Musa. Benim firavunum olan Ebu Cehil, Musa'nın firavunundan daha beterdir. Çünkü o, dalgalar arasında boğulacağı an inandığını beyan etmişti. Bu gebereceği an bile dünkünden daha fazla düşmanım ben sana diye haber gönderiyor kendi kafasını kesen kimseyle Peygamber aleyhisselama. Neyi gösteriyor bu hadise? Firavunlar gün geçtikçe daha da şiddetleniyor anlamı çıkıyor. O Firavun gebereceği esnada iman etti. 14 asır önceki Ebu Cehil gebereceği esnada daha fazla düşmanım dedi. 20. ve 21. asrın kafirleri, firavunları ise onlardan daha şiddetli. Allah'a meydan okuyor, peygambere meydan okuyor, onlara hayat hakkı tanımıyor ve onların öğrenileceği yerleri bile kapatıyor, engel olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla 21. asrın firavunları ise önceki firavunlardan daha beterdir, daha şiddetli. İslam'a, Müslümanlara karşı zulüm ve işkencelerini sürdürmektedirler. Evet, Rabbimiz o anda iman ettiğini beyan eden, iman ettiğini ortaya koyan Firavun'a diyor ki, El ane ve kat asayte kablu ve kunte minel mufsidin. Ona şimdi mi iman ettin? Oysa bugüne kadar hep baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştum. Ey Firavun! Musa yanına kaç sefer geldi, imana gelmeni söyledi, yanaşmadın da. Şimdi dalgalar arasında boğulurken mi imana geldim? El ana ve kat asayte kablu ve kunte minel mufsidin. Şimdi inandığını beyan ediyorsun, olmaz böyle şey. Son nefes esnasında, öleceği esnada kişinin imanı ve tevbesi kabul değildir. İkinci tevbenin kabul edilmeyeceği saat, kıyametin kopacağı saattir. büyük alametler belirmiş, kıyamet kopmak üzere. Ben inandım, ben Müslüman oldum, ben Allah'a, peygambere inandım demenin bir faydası yok. Kişinin kendi ölümü anında veya dünyanın işi bittiği anda, kıyamet koptuğu andaki tevbe ve Müslümanlık kabul edilmez. Onun dışında tevbe kapısı İslam'da her zaman açıktır. Müslüman her zaman tevbe edebilir, her an Müslüman olduğunu, işlediği günahlardan döndüğünü ortaya koyabilir. İşte Firavun da bu şekilde boğulurken iman ettiğini ortaya koymuştu. Allah da el ane vekat asayte kablu ve kunte minel mufsidin. Evet, bugüne kadar inanmadın da şimdi mi iman ettim? Oysa bugüne kadar sen hep baş kaldırmıştın Allah'a ve Musa'ya ve bozgunculardan olmuştun denildi kendisine. Evet, 92. ayet. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Evet. Bugün senin sadece cesedini kurtaracağız. Ruhunu kurtarmayacağız. İşi bitti onun. Cesedin kurtulacak senin. Ki senden sonra gelecek olanlar için uyarıcı bir alamet ve tarihi bir belge olsun. Çünkü gerçek şu ki insanların çoğu ayetlerimize karşı habersiz ve umursamaz durumdadırlar. Pek çok dergiye kapak konusu olmuştu. Binlerce sene önce ölen, geberip giden Firavun'un cesedi mi bu? İngiltere'deki bir müzeye kaldırılmış, secde eder vaziyette bir ceset. Binlerce senedir Kızıldeniz'de çürümemiş, kokmamış, balıklara yem olmamış, orada böyle bir ceset bulunmuştu. 20-25 sene evvel bu ceset bazı dergilere kapak konusu olmuştu. Allah diyor ki biz senin bedenini, vücudunu, cesedini, et ve kemiklerini muhafaza edeceğiz. Koruma altına alacağız, kurtaracağız ki senden sonra gelenler için uyarıcı bir vasıta, uyarıcı bir vesika olsun diye. Gerçekten o müzeye kaldırıldı. Firavun zamanındaki yapılan mumyalar da yine müzede, Kahire'deki müzede. Kahire'de koskoca bir müze var. Firavun'un her şeyi orada saklanmış. Kullandığı eşyalar, hatta elindeki kamçısına varıncaya kadar hepsi var orada. Mumyası da var. Binlerce sene önceki mumya da duruyor orada. Veya 25-30 sene önce Kızıldeniz civarında bulunan secde eder vaziyetteki bir firavun veya bir insan, o da duruyor İngiltere'deki bir müzede. Bütün bunlar niye duruyor? Rabbimiz diyor ki, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكِ آيَةٌ. Senden sonraki insanlara bir belge olsun için bunları muhafaza ettik. Yani o dönemdeki insanlar daha güçlü ve kuvvetliydi. Ayet-i Kerimeler öyle diyor bize. Sizden daha güçlü ve kuvvetliydiler. Ama biz kendimizi sanıyoruz ki 21. asırda çağ atladık, çağ hopladık, bilgisayar çağında yaşıyoruz, pek çok ileriyiz. Hayır, bugünkü mumya yapan insanların yaptıkları mumyalar ve kimya sahasındaki ilerlemeler binlerce sene önceki Firavun'un yaptığı mumyalardan, o dönemdeki yapılan mumyalar kadar değil. 3-5 senede bir yenileniyor bugünkü mumyalar. Kurtlanıyor, çürüyor ve yenisi yapılıyor. Ama binlerce sene önceki Firavun'un mumyası Kahire'deki müzede teşhir ediliyor. Bozulmamış hiç. Bozulmuyor da. Hani kimyada ileriydin, hani fizikte ileriydin, hani bilgisayar çağında yaşıyordun. Bugünkü insanların sabit vinçlerle kaldıramayacakları ağırlıktaki taş parçalarından firavunlar kendilerine ev yapmışlar. Piramitlerin 300 metre aşağısında ev var, firavunların evleri. Her bir duvarı yekpare taştan. 4 tane taş koymuş bir oda. Üzerine tekrar bir taş koymuş. 1 metre kalınlıkta, 7 metre uzunlukta, 4,5 metre eninde taş. Takriben 60-70 ton geleceği tahmin ediliyor. Bu taşlar o gün nasıl kaldırıldı, nasıl kondu oraya? Bugünkü sabit vinçler bile limanlarda bu kadar yükü kaldıramıyor. Onlar nasıl kaldırdı koydu bilmiyoruz. Allah diyor ki sizden öncekiler sizden daha güçlü ve kuvvetliydiler. İlim yönünden de, vücut yönünden de, fiziki yapı olarak da. İşte o dönemdeki insanların yaptıkları mumyalar bugün Kahire'deki müzede teşhir ediliyor. Veya Kızıldeniz'de boğulup giden Firavun'un cesedi de, tahmindir tabii bu, olabilir, olmayabilir, yine binlerce senedir çürümemiş, balıklara yem olmamış, o da bulundu. teşhir ediliyor İngiltere'deki bir müzede insanlara. Bütün bunlar Allah tarafından yapılmıştır. Rabbimiz öyle buyuruyor. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Senin vücudunu, cesedini, bedenini, etini, kemiğini muhafaza edeceğiz. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Senden sonrakilere bir ayet, bir belirti, bir işaret, bir alamet, bir mucize olsun için. وَاِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُ Ama buna rağmen insanların pek çoğu bizim ayetlerimizden yüz çeviriyor. Yine de bizim mucizelerimize ve ayetlerimize bakıp da imana yanaşmıyorlar. Pek çok kafir, inanmayan o müzeleri geziyor da bugünkü kimyada ileri olduklarını iddia ediyor hala. Nasıl iddia edebilirsin? Binlerce sene önceki yapılan mumyalar halen sapasağlam duruyor. Senin yaptığın mumyalar 3 senede bir tamir edilmesi gerekiyor. Nasıl ilerisin kimyada? Nasıl ilerisin fizikte? Düşün bakalım. Evet, insanların pek çoğu Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini umursamaz durumdadırlar. Evet, böylece yeryüzünde bir devir daha kapanmış oldu. Firavun ve saltanatı bitti. Yeryüzünde Firavun tüm ordularıyla yok edildi. Müslümanlara kaldı yeryüzü. Dolayısıyla Rabbimiz buyuruyor ki 93. ayet-i kerimede وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ derken İsrailoğullarını güzel ve emin bir yere yerleştirdik ve kendilerini temiz ve hoş rızıklarla rızıklandırdık. Ama ne zaman ki vahiy yoluyla kendilerine hakikat bilgisi geldi, ancak o zaman aralarında çekişmeye ve farklı görüşler benimsemeye başladılar. Allah çekişmeye düştükleri her konuda kıyamet günü aralarında elbette hüküm verecektir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Yeryüzünde Firavun ve orduları kalmadı, hepsi Kızıldeniz'de boğuldu. Yeryüzü Müslümanlara kaldı, Allah onlara bu imkanları bahşetti. 94. ayet. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ وَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ لَمْنَ الْمُمْتَر۪ينَ Ey insanlar! Benim dinimden ve bana indirilen Kur'an'ın doğruluğundan hala şüphedeyseniz, ey Mekkeli müşrikler, ey Arap Yarımadası'ndakiler, ey Yahudiler, ey Dünyalılar, ey Türkiyeliler, evet, herkese hitap ediyor. Eğer bu Kur'an'dan şüpheniz varsa, binlerce sene önceki inen, bu Kur'an'dan şüphesi olan Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler veya çağdaş Ebu Cehil ve Ebu Lehebler, bu Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, bu Kur'an Allah tarafından indirilmiştir. Ben de onun peygamberiyim. Evet, şüpheniz varsa, önceki çağlarda vahyedilmiş kitapları okuyan kimselere sor. Gerçekten Tevrat bilgisi ve İncil bilgisi olan kimselere sor. O zaman anlayacaksınız ki Rabbinden sana gelen gerçektir. O halde artık şüphe edenlerden olma. Bu Kur'an ayetleri gerçektir ve doğrudur. Şüphe etme. Şüphe edenlerden olma. O günkülere de bugünkülere de aynı kafirlere bu mesaj iletiliyor. Bu Kur'an haktır, hakikattır, gerçektir, Allah'ın sözüdür. Öyleyse şüphe etme, gel inan. İmana gel. Küfürde kalma. 95. ayet وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Allah'ın ayetlerine yalan gözüyle bakan kimselerden olma. Değilse kaybedenlerden olursun. Bugün insanlar Allah'ın ayetlerini yalan sayıyor. İnandım diyor, Müslümanım diyor, ayetlerle alakası yok, irtibatı yok. Peygamberle alakası yok, irtibası yok. Yaşantısında peygamber gözükmüyor, ayet gözükmüyor. İşte bunlar yalanlayan kimselerdir. Bu ayette de Rabbimiz وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edenler demiyor, yalan sayanlar, yalanlayanlardan olma. İnandık deyip de hayatınızda Müslümanca görüntü olmayan kimselerden olma. Değilse فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Kaybedenlerden olursunuz. 96. ayet اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar elbette inanmayacaklardır. Allah'ın sözü sabit. İnanmıyor onlar. Allah'ın sözü nedir? Gerçekten kalbi mühürlenenler Musa'ya da inanmazlar, İsa'ya da inanmazlar, Muhammed'e de inanmazlar. İnanmayacaklardır. Allah'ın o sözü, o yazgısı yerini bulmuştur. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَزَابَ الْاَل۪يمِ 97. ayet. Kendilerine her türlü kanıtlayıcı belge gelse bile, evet, pek can yakıcı azabı gözleriyle görünceye kadar iman etmezler. Azabı görünce iman ettikler ama imanları onlara bir fayda sağlamaz. Azabı görünce iman etmek bir fayda sağlamaz. Kızıl denize boğulurken iman ettim demek fayda sağlamaz. Cehennemi görünce iman ettim demek fayda sağlamaz. Bugünkü dersimizde de Yunus suremizin 79. ayeti kerimesiyle 96. ayet kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.